الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وكياتنك الله خپل عظمت کائناتو کې بیان کو، انسان ته د توحید تعلیم ورکو، هغه دلیلونو سره چې څو اسمانونه دي، برا د الله انتظامات دي، او سزمکا کی دي، دیتا آفاقی دلائل وی. نوست دے انسان ذکر کئی پخپلا چدا دمرا کائنات و دمرا عظیم انتظام اللہ انسان لکڑو، دا انسان سوک دے. نوست دے انسان تعارف کئی، او د انسان په دې پیدائش کې چې الله رب العزت کوم خپل حکمتونه یې خېږي، او د دې مرتبه او د دې شرافت او کرامت یې ذکر کړی دی، دا غي وضاحت وکړي چې د انسان معمولی مخلوق نه دی، چې د دومره کائنات دته د پاره پیدا شوی دی، برا اوخکتا د کوم ډیر کمال شتا، د کوم سمانا شتا چې هغه به الله رب العزت پیدا کړی دا عزت یې ول ور کړی دی. او دا غي عزت ته پاره بدی آیاتونو کې اشاره او نکته بیانې، او دا حقیقت ښکار کوي چې د پټولو خلکو کې رست راغی، نور ټول د زنه مخ کې پیدا شویو، که ملائک دی او که جنات دی، انسان د ټولو نه رست راغی. لیکن په کمال کې د ټولو نه مخ کې شو. ولقد خلقنا الانسان، او بشک موږ پیدا کړی د انسان، من صلصال من حمأ مسنون، دا وی کلنګی دلی خاورینا چې خوشت شوی وا او خمیر شوی وا، څومره وخت تیر شوی او څومره خواري وسره شوی وا. حما خوشتی خټی تویل شي، کله به کې معنا ده حرارتومی. ذوالقرنین په باب کې راغلی چې هغه کله مغرب طرف تر روان شو، معلومات کول چې د دې دنیا سر معلوم کی. چویکا تن انور ڈوبی دو پا گرم بخت کی پا گرم خٹو کی، وجدہا تغرب فی عین حمیعت، ویلی دا انور چی ڈوبی گی پا دا سی خٹا کی چی گرم دا. اخو دنور دن از دیکت تا وجینا حما او مسنون، اغی چې ډیر وخت په تیر شي خمبیر شي او سلیخ پیدا کی، دکه مسنون په دوه لغتو سره راغلی دی، یو د سن سن او کلونو ته وی. نو مسنون معنا مفسرین کوي چې سلویخ کاله به تیر شو چې الله رب العزت پې بارانونه وکړه خوشته شوه سلویخ کاله به تیر شو، هغې کې اصلیخ پیدا شو ځکه سوره صافات کې او سوات کې داسې راغلو چې من توین اللازب باغی خطی دے پیدا کردی چیغا جاولن آوا دا دکا جو وقت پی دیر تیر شو. ادویم مانا بدبوئی سن لفظ دید پار مستعملی سورہ بقرہ کی تیر شیو چه غبنده چه پا یو خار تیره دو او اغا خار روان شوه و گتی لوته شوه و ندو تعجبو که چه اللہ داو بیاوم اغا سیبات شی اغا بانده اللہ مرگراوست پا آغازه که دی امر شو خاری امر شو سل کالا آغازه پروتو کل جسل کال پس اللہ جونده که نپو تپوسته نکی چه کم لبستا سمروخ ده تیر کزوانا قال لبستو یوما او بعض یوم اغوی یا بروزی یا بنیمگلی روزی قال بل لبستا میت عامن اللہوی چه نئی پوئی دلی پزانا دا خو موتم نو از ازمو کی پا مخ پروتوی خخکڑی ام نئی نو تا دمرا پزان نئی پوئی دلی چه تا سل کالا تیر کلو ابی او تاوی چه وانظر الی طعامی کا و شرابی کا لم یتسنن اگور اخپل ناشتی تا اخپل شربت تا ندی بدبویا شوی فرج کې نو پراته دغه سي پراته ندی بدبویا شوی لم يتسنن نو مسنون هغه معنا اومدا چې دومره وخت په خټه تیر شي نو بدبوی په کوم پیدا شي کنه دا غینه د آدم علی السلام جسد جوړ کو ابیا باغی باندې ډیره زمانه تیر شوا نور پیو لګی د هوا پیو لګی دا نو چې تاسو ول تینګلې ور کول نو ټنګ ټنګ به کو اسوال سوال اغه ته وی اسوال سوال د جرس आवाज ته وی حدیث کې راځي ناول خاور وا بیا پکې وبو اچول نو خوشته شو بیا به زمانہ تیر شو نو خمبیر شو بیا ته آدم علی السلام بدن جوړ کو بیا دا سوه ډیره زمانہ نو پس دا غینه پکې روح واچو دا معمولی انسان پکون فیکون سره پیدا کړي هونه دي لکه نور مخلوق په شان دي سورة رحمان کی چراغلیو چما انسان پیدا کرده دی من سوال کالفخار تاغی تنگی دلی خورینا پشاند ٹکری نو کالفخاری ویلی خوا ٹکری نو تکا ٹکری خوا پور سر ٹکری کی گی کودره پور سره کودری شي اور غنو په نور باندې وچ شي وا زګه کلب خار ویلی چاسنا عین دا غی ټکری نسبت وتاو کې ودا غی په شانتی ټنګ ټنګ کاو ډیر وجوالی نه دا انسان تخلیق ذکر وکړو چې اول انسان چې آدم علیہ السلام دی داغه پیدائش او جوړه الله دغه سکړو الله تعلم دی چې خاوره د کوم ځای نه جمع کړی و باران په سمره شویو وخت په سمره تیر شویو دی کې د الله حکمت او دا ډیر وخت چې په یو شی تیریږي نو دا د صفایې د پاره کړه په کوم عمارت باندې چې ډیر وخت تیر شیو مصری پکې لګیاي نو دا ځکه چې صفاکۍ یې کنه چې ته تننو زنه مخده تخکاری پکې دا الله د آدم علی السلام صفایي او طهارت او پاکدامنی دے والجاننا خلقنا من قبل او نیکو دا پیریانو پلار دا پیریانو چه جان نمیه دے اللہوی دے مونگ پیدا کلے و دیر مخ کی دا آدم علیہ السلام نا دیکھو دیر مخ کی پیدا کلے من نار السموم د دې کار خو سنگلو بس دور د لوګی نه پیدا کړو بس نبا کې وخت تیر شو نبا کې باران شو نبا کې هوا ولګی دا اس پکې نو همین نار السموم هی کال کار مونږ پیدا کړو دلنا دا غي ور ګرم نا سموم اصل کې د سم نه دی او سم ویلی شی دا گندل استن کی جی کم سوری دے ناوی تاوی فی سم الخیات دیور تاولی سموم اوی زکا دا دی غلوگی دا بدن پا دی نرو نرو مساماتو کن نوزی دی ویختو کی چی ویخت معمولی منتی باغی کی بناناوتو مزکی او تسموم ہوئی کرن پیدا سی اور نا پیدا کرو ابن کثیر لکی چی کم حدیث چی راغلے او دا مسلم چیغی کیویلو اللہ رب العزت پشپک روزی کی دنیا پیدا کرن اشورو اکڑی وار اتوار در روزی نا نو یو رز یہ اسمانونا بل رز مکی و بیا بل رز باغی کی غرونا و دریابونا بل رز بیا د خیر کارونا و بل رز د شر کارونا و نو در جمعی روز باندوی کار خلاص شو نمازیگر که اللہ آدم علیہ السلام پیدا کر دې حدیث کې دراوی نه غلطی راغلی ده ولې هغه نه خدای معلومي چې بس دنیا پیدا شو نو ورسره جو آدم علی السلام پیدا شو او قران د دې سره اتفاق نه کوي دنیا پیدا شو ملائک پیدا شو بیا پیریان پیدا شو بیا رستو آدم علی السلام پیدا شو غلطه راضی اگر که انسان راضی نو دیر زمانه تیر شیوا قرآنوی من قبلو دنیا کې دری پلاران دی یو دو بنی آدم و پلار دی نو آدم علیہ السلام دی بل دو پیریان و پلار دی نو جان دی بل ده شیطانانو پلار ده نو ابلیس ده تدری پلاران ده جناتو طولو نکو جان ده حالتا ده جان پا اولاد که دو قسمه پیدا شو مسلمانان او کافران مسلمانانو تا پیریان وی جن او کافرانو ته شیطانان وی. نو چې کوم پکې مسلمانان دي د ابلیس اولاد نه دي، نغې د انسانانو په شانتي دي، خوراک سکا کوم کیو پیدا کیږي او اولاد مړ کیږي او وخت وخت باندې، او کوم چې دی ابلیس اولاد د شیطانان هغه نمري او الله سره وعده کړو کنه چې رستو راځي اداری ټول حالات بدل دي. د خوراک څخه کوم څه پته نه لګي، دغې د اولاد د پیدا کېدو څخه خاص معلومات نشته، او هغه شکلم جدا جدا اختیارول شي، ځان نه بل څه جوړول شي، نه باغې کې دا کارونه کوي که په سحر او جادو سره یې یا سي ولا الله رب العزت دا خصوصیت ورکړې. او دوارو تخلیق یې ذکر کنو چې آدم علیه السلام ته وګورم اغل الله رب العزت کما کوشتا او کما ماجون تیار کړیو چې هغه ته نه جوړ کو، نو د کډیر صفاتونه دي. او د پیریانو مشر هغه پیدا کړو د ور ګرم نه، هغه کې سرکشي زیاته ده، گمراهی پکې زیاته ده، او آدم علیہ السلام کې ډیر خصیفتونه دي د صبر او د تحمل، د فکر او د سوچ، د صفاتونه د لور کړی ده. یو فضیلت بیان کو چې پیدایش یې الله کړی دی، نو په داسې مختلفو طریقو سره چې دا یې نه معلومیږي چې دا آدم علیہ السلام انسان الله ته ډیر محبوبونو پاری و سره وکړه. اور بس یہ ابل فضیلت بیان ہے وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَئٍ مَّسْنُونٍ. او یاد کبھی آدھا خبرہ چویلیو ربستا ملائکتا جزخو پیدا کون کم یو خیستا بندا، او پیدا کوم یې د داسې ماده نه چې وګوري نو پاره کې څه کمال نشته، دا یې کلنګې د لې خاورې نه چې خوشت شوی وم یو خمبیر شوی وم دینه یو خسته بشر پیدا کوم. ملائکه تعالی وې کنه دیم د دې اعزاز کو د انسان چې دې ډېر معزز و، الله ملائکه سره خبر وکړه. ورنه که هر څه پیدا کول نو تاسو د چانه نو کړي اسمانونو اعظم کې ورشه او کرسی باغې کې چا سره تاسو نو کړي چې دا پیدا کړو، لیکن د آدم علی السلام د پیدایش په وخت کې د ملائکه نه تاسو کو دې کې ډېر حکمت نو یو حکمت خدا الله داو چې خوشاله وي انسان باندې دې په ټول مخلوقات کې خوښونه. کله چې یو سړی د خوشاله کار کوي کنه هر چاته وایي ښا. اځین داو چې ازمیخ ته د الله رب العزت امتحان چې ملائک دغه په حب کې سوې، او دریم دا چې الله دا خی چې څوک نه پوي، هیڅ څوک نه پوي د غیب په حال باندې یو الله خبر دی. ولی ملائک چې کوم گزارش وکړو هغه ته هم څه پته نه وانه، هغه چې څومره علم او څومره عقل رسیدو نو داغی مطابق خبر اوکلا دخپلی دائری دن دن او دائره دغاو چه اغیوی مخ کی جناتو او داغی و دنیا کی شر و فسادو نو دیبو مغسینو عقل یو زغلاو کنه دیو مغسی نوی وی چیرتا داس پیدا که خو بیا و فساد که وینه بطوئیو اللہ رب العزت وی چینا تاسو نپوئی گئے زجی سوک پیدا کوم مداغا نز خبریم داغا پا حال زپوئی گم داغا پا کمال زپوئی گم چی دا سی صفتو نپوئی چاکی نشتا دے لگا آگو کی چی بوئی داسې انتظامات او داسې خلافتونه او داسې د دنیا سیاستونه او داسې تدابیر او تجاویز او داسې ایجادات په دنیا کې وبوینه کنه خا ملائکه ته تاسو خلا اصلي دل نه دي داسې شی پیدا کوم چې حیران به یو ته نو پیدا کو او غیوم ان الله چې او الله رب العزت تا جی سنگ ویلیو ناغسی دے عمل ایکی دے انسان پا خدمت باندې مقرر کلو چی تاسو هر زی که بده سره ای خواه دده خدمت پا کوئے دده حفاظت پا کوئے دده گاٹ بایے دے بنا خوشی کوئے دکا دشمنانی ای ڈیر دی کلری شویتینا نو بس تختولی بیئی گوارے ایک واکڑی بیئی گوارے اگو ویلیو کنا چې لوغوین نام نه پریدم ابلیس ویلو سوګند کلو چې نه پریدم الله رب العزت وی چې تبرانس دیوم نشي زو په داس خلق مقرر کوم چې ته دلری نوین نو تختبا تمره حفاظت دې انسان په انسان نه خبر نو دې چې سو خبريږي نو سیاچین تبا غرزی دلی دی زان نا ندی خبرو چیزا سوکی ما از سل پیدا شوی ما او زما رب سوکشتی چی ما لی دوم ریزت کرده زی پتول مخلوق که اشرف المخلوقات پیدا کرده ما ندی پا زیارتونو گرزی مرو پسی گرزی یسلی دا مرو نسو خواری چون دی زاد پریدی مرو پسی گرزی تا خدای دیل پیدا کرده چې کچکول په غاړه کا اپا درگاو نو گرزا او چاڑ کوا بیا خدر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا او اسفل سافلین اللہ ایما خو دیر قیمتی پیدا کرو خود زان بے قدر کو زان بی عزت کو بس لگیا بھئی نو یاد کا چویلی و ربستا ملائکو تا چیزو پیدا کوم یو بنده خود دا سی خوری نا چی ٹنگ ٹنگ بکی زکا مخ کی با خوشتا شوی یو بیا با خمبیر شوی ویزا سوویتو ہو کلا چی بریا بری کم پخپلو اندامنو بندی بدن پورش طول اعزا برابر شی ونفختو فی من روحی او پکم پدکی د خپل طرفنا یو روح من روحی اللہ روح کنشتا اخو پاک دی سبحانه درسن پاک دی نسمت من روحی خپل طرفنا پکی یو روح آچو ما اگا با سوک پی جنی نا نی وست سوک پی جنی چی روح سشیر دی پیغمبر پاک نه تاسو یو کنه چې روح څه شي دی هغه یې ماته څه پته ده آیات نازل شو چې ویسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي تاخد هغه د طرف نه راغله پاره سو کوي او نسبت یې کړې د عزت ته پاره الله چې دی او شی عزت خلق ته ښکارا کوي برکت خلق ته ښکارا کوي نو خپل نوم پکې دی بیت الله هغه دومره وړو کې الله کور دی نه دی عزت پاره وی نه قتل الله الله خوان نه ټول دا خوان دی کنه دا یو پکې خدای دې عزت ته پاره وکړ. ولې دا دنیا کې هم اره خبره د قران چې هغه د دنیا د رواج سره برابرې کړه، دنیا کې یو څوک یو ځای جوړ کی کنه او خطرې وتا چې اس نه څوک پکې نقصانو کې روانه او کې ناسړې په خپل نمولي کې کنه، وقت بیا خلق پالا نشی رات لینا وی دا ایوب پارک دے نا اللہ رب العزت دید پار زانتا نسبت کئی چی گورا ما ولی عزت ور کردے ما تا دیر نزدے دے مقرب دے و طول مخلوقات کی و نفخت فیه من روحی او پکم پدکی دخپل روحنا طول متشابہات دی الله پوکل کوي او تشابهات دي بس چې څنګه داو د شان سره لایق نو فقعوا له ساجدين نو پریوزه د تاسجده کوونکی ملائکه ته ویلو ابلیس ته ویلو چې بس دا زما حکم دی چې تاسو بده تاسجده کوی د تعظیم پخوا دیو سړی تعظیم بداو سجده وته کوله ولی امتونو کې احکام بدلیږي را بدلیږي او دې امت کې تعظیم صرف دا پاتې شو چې السلام علیکم وعلیکم السلام خبر دې زه لراځ نه به سرکته کې نه به سجده کې نه به رکوع کې دخلی الفاظ وې چې السلام علیکم هر زمانه کې احکام بدلیږي هغه وخت کې تعظیم دا و فسجد الملائکه كلهم اجمعون سجده وکړه ملائکه ټولو په جمع باندې الا ابلیس مگر دې پکې بدبخت شو اسمر زمانہ پدی ملائکو کیو کا نزکی غی سر نجدی ذکر کو او دا دا اللہ امتحان دے او دیتا استدراج ہوئی دی باندی اس سکن پوئی گی انہ دا چا عقل کی رازی انہ پدی باندی یو سڑے اللہ تا نجدی کی گی چیغه دی ډیر په معززو خلقو کی د ډیرو پاکو خلقو په نسل کی دی ډیره پاکه کورنۍ دی ستاندار دی نه ددن ستاندار بلو نه ملائکو کې اوسېدو څومره عمرې پکې تیر کړو تمہره قدرې ده ها نن چې د ملائکو استادو ارا خبره کې خلق وا خپل دروغ ویلي کنه هم له کوم استاد آدم علی السلام داسې خلق دي جاهلان چې خپل ځان بی عزتی کوي او خپل دشمن عزت کوي اوس هغه خپل مرتبه غلا ورکړه الله وی دم له کوم استاد استادونو پلار او آدم علی السلام هغه تا ټول نمونه نو خولي هغه له نورتلو نو تاسو هغه خپل عزت واغستو او د ابلیس په سرم تاج کې خودو چې ته زمونږه مشر یې ملائکې استاد وې کړه هغه سم د دې استاد دی نو اذن له دلیل کتلې ښه چې هغه ته سوې نه هغه کوي مگر شیطان اونکړه سجده اونکړه الله ته حکم کړو او بیا هم سعوذر پیش نکم چیرا جوړ نیما طبیعت پی خنه دے بلڈ پیشر میں زیاد شوئے دے تا سعوذر پیش نک کنا ابا انکارو که چورلت دسن انکارو که این یکونا مع الساجدین این یکونا مع الساجدین انکارو که ددینا جزد ساجدین مرگرتی آنکو ما مکوانو دا خستا پشان دیر خلق دی اغیم دا ساجدین مرگرتی آنکوی نو دا چا مرگرتیا با کہه چو ساجدین مرگرتیا نا کہه کنا نو دا باغیان مرگرتیا با کہه دا غاوین مرگرتیا با کہه بل سو کنشتا اگر دیده که قرآن دا دو غلط اخکار کری یو دا سجدین انکار ابا وینکلا او بل د حق پرستو د مرګرتیان انکار د تنظیم نه چې زنیم پکې چني پکې نو حدیث کې راغلی دی چې يد الله علی الجماعه د الله مدد د جماعت سره دی او من شذ شذ فی النار څوک چې د جماعت نه جدا شو نور کې وې هلته وې بس تاسو یې دا معمولی خبره ده د مخبل خوخه ده استغفر الله وحنلا او حدیث کې راغلی و چې انما یاخذ الذئب الفازۃ والقاسیۃ د شیطان مثال د شر مخ دی او شر مخ په کندک نشی راتله هغه بزماته چې هغه د کندک نه په لپاتې شوی مرگرتی پریخی ناشر مختلی رسانی خواه نکم سلی چه ده جماعت نبار شا ناشیطان تلی رسانی کنا اب آسی ہوئی چه ده موحد ما یہ با موحد خدا اللہ مدد ده سر نشتنو تکا اللہ خپل مدد ده جماعت سر لازم کرده چید اللہ علی الجماع امن شز شز فی النار ګور ته ابا انکار یو مو کچ نکوما سجدا او دا ان یکون مع الساجدین دټل نه ځان وېستو انکار یو کو د دې خبر نه چشی ته سجدا کون کو سره قال یا ابلیس ما لک الا تکونا مع الساجدین ویلا چه ابلیس سدی تالرا سعو زردیم چه نشوی تو مرگره ده دی سجده که انکو خلی ده انکارو کن اللہ تا خم معلومه و خمونگ تا اخکار کئی اغت خو ده ازل نمعلومه چه ده بگرزی را گرزی پا ملائکو کی خوا اسی بگرزی را گرزی خمونگ تا اخکار کئی کنا چه ده ده آوجه او گوره سبب یه او گوره او بس دو قسم خلق خی اللہ دنیا کی ده یو مثال لکھا یو غی چه ده اللہ ده حکم تابداری کی غلطی تی کی گی گناہ تی نکی گی خوخ پیمانی ناغه ده انبیاء سر مر کرے او بل غی چه گناہ تی نکی گی و پروینی دوی گناہ نده اللہ غفور رحیم دے نہ توبہ و باسی نہ پیخ پیمانہ کی گی بلکہ فخر پی کئی لوئی پی کئی نو آغا دی ابلیس مر گرئی نو تیدی دی پارا بیانی خواہ صدی تعالی راچ نشوی دا سجدہ کونکونا قالا اوی ابلیس پا جواب کے لم اکل لی اسجدا زو دمرا لاند نیما دم ربی عزت نیما چی سجده و کم داسی و بنده تا اتا سنه پیدا کرده پوری بنی اسرائیل کی بیا رازی اسجد لمن خلق تطوینا اگا چا تا سجده و کم چی دا خطی نده پیدا کرده خطی تا سجده نشم کولی در تکبر مقام نخوا دی واقعا حکمت پدی زیکی داره چ انجام د متکبرین وګوره کنه خا چا چې لوی کړی د انجام یې دار نیم زو چې سجده وکم داس یو بندتان چې تا پیدا کړی دې من سلسوالن دغه ټنګي دلی خورینا من حما ام مسنون چې خوشته شوی هغه ګل شوی خمبیره شوی و نکوم داس بندت سجده دې زمانه په سبان دي غوړه دي بلکې ځان ته غوړه ویلو کنه چې خلقتنی من نارن وخلقته من توین زه ډیرو چتیم زما ماده او چته ده چې اور دی هغه کې څومره حرکت ته او څومره په بره باندې میلان کوي او خټه په ځای پرته ده مړه ده سبا کې نشته ده نو څنګه ته سجده وکم قال فخرج منها ویل ارکل چې انکار دی وکم ارکل چې جواب دی وکم نو زاد دې جنتنا فإنك رجيم یقینا ته شړل شوی او رټل شوی وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين او بشکا تا باندې بالعنت وی اگر روزی د قیامت پوری چې روز د جزا او سزا ده یوی سیدی نه دا جوړ شنو چې الله د حکم نافرمانی وکړه نو څومره زمانہ دا دیکھ دا اللہ حکمت تا دے چے خلقوں پدی مدو کا کی گئے جتاو ظاہر کی یو انسان تاو گو رے چے اللہ والا دیر عزت ور کردے دے دیر شرافت یا ور کردے دے دا دنیا دیر حیثیت یا ور کردے دے دی تم گو رے عاقبت تے گو رے کنی دم رے عزت بل چاہتا حاصلو لکدی ابلیس تا جی حاصلو د ډیر عزت توجه نه وی او ته عزازیل وی نو مې ولا بدل کړو ښا دې ته د الله رب العزت استدراج وی چې وبنده سرد نه فرمانه نه سرد سرکشه نه او سرد گمراه نه د دنیا حیثیت دا ډیر ناشنا یو خلق کو ته ګور یو ټینګې دې نشي ندادا اللہ امتحان دے خواہ اللہ وی خیال کوئے گورے دے پغڑیر غٹ امتحان کی راگیر دے خواہ زکا پوئی گی نا چی توباو باسی اللہ تا رجوع کی آجزیو کی پوئی گی نا او خپل ظاہر تا گوری چی دے اللہ پا ما دیر لوے فضل دے و دیر لوے احسان دے او چی بیلڈنگ جوڑ کی نولی کی پاغے باندے غٹ چی ماشا اللہ یا هذا من فضل ربی تا پیولی کی کنا تھا تو دوستا خیال دے ادے دے خپل عمل تا نگوری دے دے خپل کردار تا او دے خپل ظلم تا او دے خپل لویے تا تکبر تا نگوری چی دا سکو ما و بس صرف داوینی چی پمال اللہ دیر فضل دے و دیر لوی احسان دے دے تا استجراج ہوئی دا احسانی پا ابلیس باندے دار چانا زیادو سمره عزت ولا ور کړو وکاله چې حکم راغې نو په حکم کې فعل شي کنه خا عجزي پکې نه وا تواضع پکې نه وا او د کمال شي هغه تواضع ده مطلب هم دا چې آدم علی السلام ډیر رستو راغې د خلکو نه د زمانه په لحاظ سره خو لیکن ماده ډیر د عجزه وا تواضع او پکې عجزي او پکې ناغل الله کم مقام ورکو هغه مخلوق یې داغه خادمان کړل داغه تابعدار کړل چې هغه نور نه پیدا او ملائکه هغه یې ول په خدمت باندې او په حفاظت باندې اختکړل چې تاسو باندې انسان حفاظت کوي دا صرف د تواضع په یوه چې عجزي وکړه او وی چې ربنا ظلمنا انفسنا یا الله مونگا دیر کم یو دیر نمگڑی یو اور ستا محتاج یو کستا رحم نی ستا فضل نی نو بس مونگ با تباو برباد شو بس دا کمال خبر دا وسم دا هر بنده دا پار پکار دی چار وقت دا غصی عاجزی که اللہ تا فریاد که اللہ تا دا گناہ انو معافی غواری شوی بیتی کنخا دا انبیاؤنا نکی دا بیام وی چ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ذا سل کمال خبر انسان چې عزت مونته دي په دې خپل تواضع په دې خپل عاجزې او په دې خپل سوال چې الله ته محتاج دي په هر وخت کې الله ته محتاج دي تکبر پکې نشته لوی پکې نشته الله ته ځګړیر نږدې دي اخر